Boas noites, estás no Enredate. No programa de acción e movilización social a prol dos dereitos humanos, grazas por estar connosco. Hoxe imos falar de algunhas verbas que gustanos moito. Cidadanía, representación, soberanía, dereitos, consensos, equidade, feminismo, movilizacións, redes, asociacionismo, reivindicacións, esperamos que moitas máis. Hai moitas cuestións a reflexionar nos tempos de cambio que vivimos, e non só de cambios estruturais, senón de ser conscientes dos cambios e modificacións que estamos a producir no noso entorno. A presencia como depredador do ser humano no planeta Terra aínda está por verse a onde quere chegar. Pero tamén de reivindicar outros aspectos positivos, a ocupación do espacio público, o concepto de cidadanía responsable e activa, mas preguntámonos, que é ser persona cidadana? Ser persona cidadana implica participar, escoitando, opinando e movilizándonos en asambleas, movilizacións, concentracións, folgas, sinaturas para darnos opinión e apoio a diferentes causas, en accións comunitarias, etc. É bo que nos paremos a reflexionar sobre a posibilidade de activarnos como cidadás. É un exercicio diferente porque é un escenario diferente do que tiñamos ao noso redor. A soberanía non é do pobo, as decisións non son estatais, as leis as fan quen as incumpren. A globalización é igual á globalización pero dos mercados, non dos dereitos. A historia, aínda tendo en conta que está escrita polos vencedores, ensínanos que nas trincheiras, na sangue e na fame, sempre están os mesmos, mentras que as decisións son tomadas por quenes ou ben non lles afectan as consecuencias, ou ben teñen medios para que así non sexa. Preguntámonos, os dereitos das persoas non son os mesmos que os cidadanos? Pode parecer que non, son diferentes categorías que proporcionan diferentes estratos sociais de participación comunitaria. Co cal, podríamos preguntarnos, todas as persoas estamos representadas nesa cidadanía? Ou en quen reside a soberanía? Lembremos que os dereitos humanos non sempre se corresponden cos dereitos constitucionais. Falamos dos dereitos en canto a reivindicación, pero son as expectativas, as pretensións sobre como gustaríamos que fora o noso entorno. Non é un ben concreto. Cando reivindicamos o dereito á vivenda, non se pide unha vivenda tan só, senón o dereito ao proceso de obter este dereito. Dende a fío histórico recollemos a noción dos dereitos humanos con unha visión positiva. Liberdade fronte ao poder, igualdade fronte aos privilexios e dignidade de todos e todas. Son moitas cuestións a reflexionar, debatir, aprender, consensuar e conversar. E por iso hoxe temos no Enrédate a Uxío, da plataforma Ecoar. Boas noites, Uxío. Hola, boas noites. E que se define como un espacio cidadán, con obxectivos de diagnosticar a realidade dende a pluralidade, definindo e propoñendo alternativas, mobilizar e impulsar accións e iniciativas concretas que loiten polos dereitos humanos, a dignidade dos traballadores e traballadoras, o consumo responsable, a ecoloxía, o multiculturalismo, a igualdade de xénero, camiñando cara un sistema social xusto. Pero como construir ese espazo? Eso é o que íamos preguntar esta noite. Nos pensamos que a relación das persoas co Estado sempre foi complicada. Os pactos sociais aos que se chegan para a convivencia pacífica de respeto teñen a súa historia varias preguntas, alo menos con difícil resposta. Estamos obrigadas a obedecer as leis que son contrarias ao noso parecer, aínda que nos parezcan inxustas? A reflexión que vai implícita nos actos do ser humano desaparece cando deixamos a responsabilidade ao exterior, e cada ser humano, a cada persona, é a que ten que valorar que consecuencias terán as súas accións. O que se busca é a mellora do esteario público, enriquecelo con diferentes perspectivas, habitalo en suma, facelo propio na base do respeto hacia os demais e cara ao planeta, doutro xeito non teríamos a necesidade de equidade. Dun escenario de pasividade cos elementos de partidos políticos, sindicatos, ONGs e como moito de algún movimento estudiantil, pásase o xerme do asociacionismo e movimentos que piden, reclaman e exixen o seu espacio na esfera pública, un novo réxime de opinión que dé lugar a novo réxime de relación. Estaban aquí antes, berran con forza e queren quedarse. Acabamos de escoitar a los Stux, Search and Destroy. E vamos a comenzar a falar con o noso convidado de hoxe. Outra vez, boas noites, Uxío. Boas noites. Bueno, pues mira, vamos a empezar un pouco polo principio. Uh-huh. Ves como portavoz da... Sí, como voceiro, sí. Como voceiro da plataforma ECOAR. Uh-huh. Pues contanos, que significa ECOAR? Ben, ECOAR as siglas significan espacio de construcción, coordinación, contradiscurso de alternativas e resposta social. Moi ben. Como é plataforma e como temos un pouco de coñecemento, sabemos que o que intentades é aglutinar a moitas das asociacións que xa estaban, non? Ou os movementos previos que había asociais en Vigo e en comarca. Non sei se nos podes decir algunha das asociacións que forman parte da plataforma, un pouco para que os ointes aterricen en quen a forma, non? Ben, sí, a plataforma aínda está en proceso de construcción, aínda estamos entrando en contactos cos moitísimos colectivos que hai aquí na nosa contorna. Agora mesmo, pois, están, por exemplo, Democracia Real Xa, está a plataforma de afectados da hipoteca, Entremos na Planificadora, 15M Conciencia Social, así, pois, hasta perto de 10 que están integrados propiamente. Despois, enlazados, hai moitísimos máis colectivos, a Liga Estudiantil, hai moitos outros colectivos que están, o Centro Social Boueva, o Centro Social da Cova dos Ratos, pois esos que están enlazados e que o cal non están propiamente integrados, pero sí que están ao tanto, están expectativas, están colaborando xa en algunhas cousas coa plataforma e con todos os membros entre eles. Bueno, temos que agradecer que viñera de xoxe hasta aquí, non? A falar con nós, porque sabemos que a semana pasada tivechedes a presentación oficial do que era a plataforma, non? No Teatro Ensanche. Sí, no Teatro Ensanche, sí, foi pues unha presentación á cidadanía en xeral, non? Xa fixéramos unha presentación aos colectivos, despois tivemos pequenos contactos puntuais con cada un dos colectivos que estaba interesado en coñecer un pouco que consistía a cousa, e tivemos unha presentación á cidadanía. A razón de que porque xa levamos máis dun ano traballando, uh-huh. De porque fixemos agora a presentación á cidadanía é porque esa plataforma pois xa está tomando forma, xa temos sobre todo as ferramentas da plataforma, as ferramentas que están a disposición de todos os colectivos, que son a páxina web, que son a asamblea propiamente da plataforma, que a revistiña que vai sair o primeiro número o de abril, e tamén as mesas informativas. Moi ben. En ese traballo previo que fixechedes, non? Estivechedes casi, como dices, un ano, un mes, intentando un pouco pois achegarse as asociacións que sabía ou os movementos, non? Un pouco para, supoño que para valorar, non? Ou ver a posible interese de aglutinar e de traballar en rede. Sí, exacto, o proceso, sí, máis dun ano. O principio foi simplemente, bueno, que o que precisaba. O sea, había un, bueno, contactos informais, primeiro, entre xente, iso, que estaba un colectivo ou non, que simplemente tiña un pouco de conciencia, pois iso, darnos conta, non, de que os tempos que estamos vivindo e o desenrolo que estaba vendo de movimento social en Vigo, pois necesitábamos un espacio de encontro, un espacio común. Despois hubo, pois, un... en que consistiría exactamente iso, non? Bueno, ao final, depois de moitos debates, pois eso, escollimos unha metodoloxía, unha idea, vamos, uns puntos ideolóxicos en comuns, que somos todos de acordo, bueno, iso, afinando un pouco, tamén como traballar todo, bueno, pois eso, todas as cuestións de comunicación e cousas así. E agora, pois, xa estamos, despois de xa varios actos que fixemos, cada vez somos máis, cada vez se nos coñece máis, pois xa estamos, eso, ben seguros de o que queremos, aínda que, bueno, a plataforma sigue sendo dinámica, así que poden entrar quen queira plantexar o que la propoña, pero bueno, agora mesmo xa temos aí un mínimo pozo, xa estamos con ganas de facer. Que é algo que non está pechado, pero sí que xa ten un xerben propio, non? Que se quere expandir. Sí, é unha cousa orgánica, non? Que bueno, vai medrando pouco a pouco, vai transformándose, pero iso, según entra, pois según as sensibilidades de cada un, pois eso. Claro, como mencionades moito no manifesto, non? Que nos fixemos os deberes e os limos en esa maravillosa página web que tendes, sobre todo polo plantexamento, supoño que habrá que enchela de moitos contidos e moitas cousas, pero polo menos sí que nos a recomendamos para que os ointes a busquen, a fagan unha pesquisa por internet, e en eses manifestos, en ese discurso contracultural, non, que vos plantexades, non so o que máis nos chamou a atención intervención en principio era a necesidade ou a capacidade de crear unha plataforma de intentar aglutinar, non? A historia nos ensina que os primeiros anos do século sempre son os anos revoltosos e de feito pois normalmente parece que estamos casi copiando as historias anteriores, non? Na España hubo dos momentos que nos reflexamos moitas veces no Enrédate, porque sí que nos parece moi importantes, que foi o 11M do 2004 e el 15M, non, do ano 2011. Entonces, nos creemos que aínda que en si esos movimentos se podan estar máis ou menos de acordo con eles ou como foi, sí que son momentos quizáis en que sin un ideario, non, sin esa capacidade que vos decides de que estivechedes falando, intentando chegar a acordos, sí que hai un pulo polo menos na sociedade de queremos participar, non? Non sei si cando vos plantexabades as outras asociacións ou a Ciudadanos Libres, que aínda que non pertenece a ninguna asociación, vedes esa necesidade de que as persoas o que queren é canalizar pois o seu pensamento, as súas accións en algo que realmente cambie, non? Ou polo menos que se dé a ver que hai algo máis que o que nos venden, non? Sí, o sea, iso é, bueno, para min o máis valioso do proceso que viviu a plataforma até agora é, pois, o sea, depois da indignación, non, que se deu, a xente deuse conta, aquí hubo, en España hubo exemplos ben claros de que a xente estaba xa indignada, non? Agora, pois, chegou o momento de que, pois, sí que, o sea, non nos sirve o que hai, pois, habrá que facer a alternativa, habrá que facela, bueno, xa un nivel discursivo, non? Que iso é importante, poder nos ter a capacidade de dicir o que son as cousas, como están, non? Que non as den masticadas e teñamos o que comelas, non? A papilla, pois, nos mesmo dicir o que queremos e facer todo o posible para que xexa. E a outra cousa, o sea, ver que se estendeu, non, que iso está forma parte de boa parte da población que está pois iso está no punto inicial do activismo, non, que é a indignación, e despois o que se está vendo no proceso interno da plataforma é que bueno, que non temos medo a traballar coordinadamente, non temos medo a, bueno, pois a dicir o que eu penso, pero ao mesmo tempo escoitar o que está ao lado e aceptar o que tamén di, que ese traballo conxunto, ese traballo de coordinación é o que realmente nos vai a sacar desta situación que ven de moi atrás, pero que últimamente está sendo xa un pouco dramática, non? Entonces, sí, creo que nos quedamos sen adxetivos, polo menos na lingua galega e castelán, para definir a veces o a realidade de todos os días, non? Dixeches algo agora moi importante para nós, que é quizáis esa frase de o que hai non sirve, non? Nos plantexamos, e tivemos varios convidados a nivel de socioloxía e de moitas temas que tocamos nun redate, que nos plantean si realmente el modelo como estaba constituído a sociedade, non? Que parece os ciudadanos por un lado e o Estado por outro, e esa representatividade dos ciudadanos hacia o Estado era o ben o modelo que había, non? Pois o partido político ou sindicato ou como moito, pois a ONGs. Non sei en esta construción, como vos de chamades, non, a intentar aglutinar un ideario, imagino que político-social, non, para dunha nova sociedade, estos axentes siguen sendo actores principais, non os valorades, o digo porque decides claramente no manifesto que sodes apartidistas, non, e asindicalistas, con lo cual entendo que aínda que cada persoa como individual teña pues, a súa pertenza calquera, a plataforma non quere pues, ter un lazo directo cun partido político ou cun sindicato concreto, non? Exacto, o sea, sí, somos a sindicais, a partidistas e a confesionais, non? Isto simplemente, como ben dixete, eso significa que a plataforma non vai se vincular permanentemente a un partido político, a un sindicato determinado ou a unha igrexa, non? Pero sen quitar que individualmente cada un poda militar nun partido político, nun sindicato, ou teña unha confesión religiosa calesquera, pero que eso non vai ser estructural. Puntualmente tampouco aceitamos pois ter un encontro pois para unha cousa determinada, non, unha cousa que non, que a mellor non sacamos adiante, ou sea, dentro da plataforma se saca adiante, ou que un partido político, un sindicato fai unha proposta, pois que colaboremos, non? O sea, o espírito de COAR é sempre a xuntarse, facer unidade. Claro. O comentábamos polo tema de que si creíades que realmente pois aínda podemos contar con esas estruturas como para producir un cambio, non? Non sei se coincidirás conmigo ou non. Nos preguntábamos si un pouco pois esas estruturas a seguides sendo válidas quizáis para a comunicación estado individuo, non? Un pouco nos plantexamos, recollimos moitas veces unha opinión xeral da ciudadanía de como, non sei se a palabra adecuada é crítica, de por que este movimento, por exemplo, como foi o 15M, non? Que tuvo un impacto, creo que bastante grande, sobre todo por lo que tú dís, de ver a indignación, pero vela todos os días, de por que non daba como un paso máis, si el paso máis é hacia aí, de constituirse, por exemplo, como partido político, como unha asociación, etcétera. Entonces, non sei se é porque desde os movimentos sociais que cada vez teñen máis pulo aquí se valora que estruturas, por exemplo, como son as ONGs ou como son outros movimentos ou asociación, xa non teñen esa validez de poder transmitir o que realmente pensa a ciudadanía. Se hai outros xeitos de facelo ou podemos seguir usando pois os canales como é o de un ideario dun partido político, aunque somos conocedores que cumple, non se cumple, non? Na maioría dos casos. Ben, como dixe, o sea, nos somos apartidarios e asindicalistas. Non estamos en contra delos, non somos anti, non estamos por, o sea, non é a nosa preocupación derrubar os partidos políticos e derrubar os sindicatos. Se acaso superalos a través dunha participación, non? O sea, un dos puntos que defende Coare é a horizontalización da sociedade, non? En canto a eso, pois a horizontalización que significaría, non? O sea, estamos a, tal e como está ata agora o sistema, como funciona, e podemos falar do sistema electoral en España, non? É moi vertical. Non se defendemos en que en cada momento, pois a ciudadanía, ou cada un dos individuos, ten capacidade pois de dicir directamente el o que quere, traballar directamente co veciño do lado sen pasar por unha estrutura xerárquica, non? Patriarcal, moitas veces, eso é que instrumentaliza as persoas, as ideas, incluso son monstruos, non? Algúns partidos políticos, algúns sindicatos son monstruos que son capaces de calquer cousa que saia do movimento social, manipulalo, utilizalo na súa no seu interese dunha campaña electoral ou dunha campaña determinada e despois tiralos ao lixo. Nos non, nos creemos que o máis importante é o encontro entre a xente, o traballar conxuntamente. Isto non, tampouco hai que confundilo, creo eu, co simplemente co espontaneismo, non? Que foi a mellor un pouco 15M, simplemente sair á rúa, que é máis nada, non? O sea, se pode a xente organizar, pero en planos de igualdade, en planos de horizontalidade, ou horizontalización, tampouco sen excluir a especialización de algún das persoas, non? Pero nun plano de igualdade, que non é eso, unha xerarquía, un mandato, unha manipulación. Bueno, iso. Non, pareceme isto super interesante o que nos contas. Non estaba pensando agora escoitándote cun dos problemas que temos, sobre todo nos dende o enrédate, non? Incluso porque o tomamos como un punto de responsabilidade, e o papel dos medios de comunicación, non? Cando estás falando de que realmente pues, quen ten o poder, entre comas, económico, ou quen os partidos políticos, ou quen é capaz de manexar unha campaña informativa, pues moitas veces chega a información real, chega totalmente sesgada aos ciudadanos, non? Entonces, non sei se desde un espacio tan plural como voso, cando debatides ou os plantexades, como poden ser estos canales de información, non? Porque está claro que cada vez máis creo que nos tiramos hacia a plataforma web e nos vamos hacia internet, tenemos unha forte cada vez máis confianza, ou estudios os dicen, non? Sobre o que chega quizáis por las redes de igual a igual que quizáis o que vemos en los medios de comunicación, como entre comas de sempre, como pode ser a televisión ou a prensa, porque realmente pues está de capa caída, porque precisamente non dá unha pluralidade nas informacións, non? Entonces non sei se vos tendes falado ou vedes a necesidade de como dar a información ou como comunicarse, non? Hacia fora. Sí, sí, é unha das preocupacións principais da plataforma, non? O sea, de feito, un dos grupos estructurais que ten a plataforma é o contradiscurso, pois, discurso e contradiscurso, o sea, poder dicirnos o que pensamos e poder rebatir o que din de nós, non? O que din o que nos afecta a nós. A plataforma, precisamente, as ferramentas, o sea, todas teñen iso, unha das preocupacións é a difusión e a comunicación entre a cidadanía, non? A difusión das iniciativas dunha parte da cidadanía, estenderlas a todas e que haxa pois un proceso de comunicación continuo. O sea, por eso temos a revista, non? Onde os colectivos e as persoas individuais poden os seus artigos informativos, a páxina web tamén, cun unha poca propia axenda calendario onde directamente ti podes lanzar a convocatoria, as mesas informativas. Tamén hai que pensar, por exemplo, que estás falando da, non, de todo que é web, pero iso, ainda que está ben extendido, non é a totalidade da, da sociedade, non? No, o sea, hai a xente moza, a xente un pouco máis con máis inquedanzas nese sentido, pero, bueno, por iso tamén quisemos ter un soporte físico, a revista e as mesas informativas que saen á rúa, e calquer paisano que ande por aí, o paisana, pois vai a toparse cunha mesa informativa, vai poder ela mesma facer un comentario en plan, pois, ai, pois mira, ter razón, mira, que me está pasando no meu barrio, está pasando isto, ao meu fillo pasoulle, non, o sea, que haxa unha comunicación directa entre a plataforma e os seus integrantes e a cidadanía en xeral. E despois, bueno, a propia asamblea tamén, aínda que é un ámbito máis de decisión de como se farían as campañas, os proxectos, as accións, pois tamén é un espacio de comunicación, o sea, ali nos encontramos a xente, falamos directamente, pois isto mesmo, mira que me pasou, mira que non sei quanto, mira que hai que facer, é unha comunicación directa. Claro. Mira, ahora que te refires a, pues, a asamblea ou ás mesas informativas, sí que acabades de comenzar, que está desvolcados no primeiro número da revista, pero un pouco para que nos expliques de cara aos ointes as posibles actividades ou campañas que se plantese coar, para que nos quede claro, é un pouco como visibilización da plataforma, o que se pretendería sería que esa plataforma axudara a que as asociacións que forman parte se visibilicen máis ou podan estender os seus discursos. Non sei un pouco hacia... Ben, máis ou menos. O sea, non propiamente, o sea, non é a plataforma... Digo, COAR tampouco é un espacio para... O sea, digan, a ver como vamos poder que nos decir. Sirva de visibilización, ¿eh? Sí, sí, o sea, máis que visibilización dos colectivos, das iniciativas dos colectivos. Ajá. Eso é fundamental, non? O sea, a asamblea, pois... calquera dos integrantes ou a través das dos enlaces das persoas enlazadas pode propoñer unha cousa en concreto. Mira, pois hai que sair á rúa tal día por este tema ou hai esta problemática, que podemos facer, non? O sea, a asamblea que busca un pouco inteligencia colectiva, un pouco traballar en rede, non? En plan, mira, es que temos este problema ou poderíamos facer tal. Entonces, eso, o sea, a mellor sai de un individuo ou dun colectivo determinado e o resto dos colectivos e dos individuos dicen, ai, pois ter razón, ai, pois mira, podemos facelo deste xeito, ai, pois mira, eu sei, ai, pois mira, que alá xa fixeron así, nos poderíamos facer parecido. Non, que non, entende, non entendes, por decirlo así, como se di usando linguaxe, unha folla de ruta que diga, pois ahora vamos a traballar en este aspecto que está pedindo esta asociación ou en este, sino que é un pouco conversencia do que vai surdindo. Non, claro, é o método asambleario, non? O sea, cada un dos integrantes da plataforma, pois pode ir á asamblea e presentar ao resto pois a súa idea ou a súa preocupación, e un pouco pois se debate, se discute, se busca o mellor xeito de facela, e despois pois se asume, entonces si aí xa pois se traballaría todos conxuntamente. En caso de que non haxa consenso, non, dentro da asamblea, porque a veces aí, bueno, pois pode pasar a veces. Aí entonces a plataforma, a asamblea da plataforma funcionaría simplemente como un foro. Poñamos o exemplo, 100 integrantes que ten que coar, non? 99 están de acordo, un di que non, isto non. Que pode pasar? Pois mira, que os 99 integrantes restantes que están de acordo, pois fagan a iniciativa pola súa conta. Entonces a mellor a idea inicial de saímos a rúa o día tal por tal causa, vai adiante. Non vai só a marca Coar, non se utilizarían todas as ferramentas de Coar, pero aí dice, a mellor pois se fan as propias o propio xeito, as propias ferramentas deses 99 colectivos que atoparon pois nesa asamblea, atoparon a necesidade de facelo. Nós non buscamos, o sea, non buscamos temos aí unha identidade corporativa pois moi laxa, non moi flexible, non é, uh-huh. Non é ecoar a marca, non? O sea, importante é que se fagan as cousas iso, se estás de acordo, o sea, se eres integrante da plataforma, estás de acordo, te sumas, faz o teu graniño de arena, pois eso, pegando cartéis ou conversando simplemente, oi, se non te gusta, pois quedas, te desmarcas simplemente deixas os outros facer, non buscamos o nese sentido, pois queremos protexernos da xente que hipercrítica, xente, ou sea, os colectivos hipercríticos, non? Pois mira, hai que deixar a xente facer, pois xa toparemos seguro no momento en que estemos todos de acordo, porque temos unhas bases ideolóxicas ben claras, unhas bases ideolóxicas e metodolóxicas ben claras. Pero iso, sen boicotear, vamos, o sea, hai que deixar a xente facer. Claro, dentro desa pluralidade, a verdade, pues, vendo, pues, incluso, como dicías tú, a parte das asociacións que pertenecen a ECOAR, pues, quen está pues, un pouco pues, enlazado e que quere seguir o movimento, nos tamén vemos moi importante, por exemplo, o papel dos centros sociais, non? Porque realmente o mellor non se coñecen tanto, se coñecen un núcleo pequeno de xente que se move, e realmente é unha fonte moi importante para que xente que non está en ningún colectivo sí que poda chegar a outras cousas, a outras iniciativas que se fan, ¿no? Porque realmente pues, te vas como a tomar un café, o te vas a ver unha película, o vas a ver teatro, o vas a facer unha actividade que en principio, ¿no?, non a valoras como social ou non a valoras de un coñecemento sobre o que está pasando, e esos lugares tamén dan pé a que tener un espacio físico que se pueda ser tamén un espacio de encontro, ¿no?, de diversas personas, como dices tú, como yo non están pegadas o que non forman parte de ninguna asociación. Entonces aí sí que está moi ben ter unha posibilidad, non sei de onde difundir as vosas actividades, non sei se a facedes a través de eses centros ou vos tendes un bueno, local non? O sea, non sei, bueno, pues hai dentro as asambleas xerais se fixeron en diferentes locais, algún centro social, diferentes sitios, non? Que depois como funciona a plataforma, pois eso, hai grupiños pequenos, non nos xuntamos todos a todos ao mesmo tempo, discutimos todos ao mesmo tempo. Cando xa está a cousa un pouco clara, pois se forman pequenas comisións, pequenos grupos que traballan. Ese se xuntan, pois eso, centros sociais, en bares, na casa de alguén que queira, non? Onde se xa cómodo, ou xa un ordenador tal vez, ou xa espacio para pintar ou o que sexa, non? Sobre o que falaba dos centros sociais, evidentemente, para min, bueno, isto xa é unha cousa persoal miña, non? De Uxío Reinoso, me parecen maravillosos, eso, o que comentaches ti, un local onde, pois eso, este aberto a transmisión de todas estas iniciativas, de onde se podan levar a cabo estas mesmas iniciativas, actos, o sea, talleres, se poden cociñar simplemente, non? Os centros sociais que teñen cociña tamén, bueno, son, para min, son unha mostra do que realmente entendemos por la alternativa a sociedade, non? O sea, centrar que les estructuras comerciais tan verticais que só buscan o consumidor, un centro social, non? Un centro social busca a participación da xente, que a proposta é traballar conxuntamente, sen medo ningún a traballar co veciño do lado que non mordemos, que sin interese de sacar cartos. Claro. A verdade es que todo que plantexades de Coara nos encántanos. A verdade vimos a posibilidade de que realmente sea algo, como tú dicías ao principio, algo que está vivo e algo que, bueno, que vaya vendo e crecendo e a ver como se move. Pero sí que botamos unha cousa de menos que tiñamos que aproveitar a entrevista e facerche a pregunta. En toda a presentación de COAR e de la valoración da súa presentación como apartidista, como anticapitalista, como ecoloxista, botamos de menos o feminismo. Non sei se foi unha opción de grupo el non visibilizar a desigualdade que existe da muller, ou ben porque quedou, bueno, pues relegado pues a obxectivo secundario, non? Ben, o sea, sí, claro, este é complexo, non é a primeira persoa que comenta esta situación, non, de que dentro dos 10 puntos ideolóxicos onde hai un, bueno, non vamos a repasalos agora que son un pouco longos, non? Non está o feminismo especificamente, non? O sea, cando decidimos cal eran, o sea, nos votamos un pouco, o sea, cando fixamos a plataforma queríamos ter unhas bases ideolóxicas ben definidas, non? Para non entrar en confusión, en plan, a onde estou indo e con quen, non? O sea, E aparte iso creo que dá moitísima credibilidade de cara fora, ¿eh? Entonces aí hubo unha especie de brainstorming, non? A xente dixo, non, pois pues, para min o fundamental pois pues, sería iso, pois pues, o anticapitalismo, outra xente, non, o republicanismo, non? E houve pues, un debate de que foron moitas xuntanzas, o sea, era que o grupo non era tan grande, pero foron moitos debates, e ao final se quedou nestes 10 puntos. O feminismo, que tamén foi un dos que saíu naqueles, pois pues, decidimos, o sea, houve que sintetizar, houve que asumir, non, houve que pois quedou, consideramos que está dentro de defensa dos dereitos humanos, político, civis, sociais e económicos, non? Ben certo é que xa non é isto pode mudar, o sea, os puntos estes ideolóxicos que temos non son dogma, son cousas revisables, varios compañeiros e compañeiras xa comentaron esta circunstancia, se pode revisar, simplemente tendría que pasar por a asamblea. No, es porque nos chamou a atención, sobre todo porque nos parece unha oportunidade perdida de visibilizar pues a desigualdade, claro, existente non a nosa sociedade, quer dizer, no mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando nace así un movimiento que lleves potencia o que lleves vida perdurable, pues un análisis noso propio de decir, pues é unha oportunidade perdida de que non se vea realmente que ya non partimos de la mesma base, porque as mulleres están totalmente super en unha situación de desigualdade absoluta en este sistema social, non? Entonces, por eso dices, claro, tiña que dicircho porque si non que. A ver, concretamente, claro, se pode facer unha, o sea, dentro, claro, isto son os puntos ideolóxicos, son unha base, despois en concreto, pues eso ten que traducirse nunha acción, evidentemente, se alguén leva a asamblea unha proposta defender, o sea, unha proposta de defender, pues hai que visibilizar esta situación das mulleres en Vigo, en Galicia, en España, no mundo. Los oyentes que nos están escoitando se apunten, sí, que veñan a asamblea e que veñan con algo e que nos deixemos ver, porque o medo é que ás veces as cousas que non se din ou as cousas que non se ven poden tender a desaparecer, ¿no? Pero temos que ir terminando, pero non quería antes de terminar que nos comentaras, por exemplo, pois a revista, que me parece unha iniciativa estupenda. Como se podría conseguir, como que non de por un lado, si a xente pode participar nela, non sei se está aberto, e outra, por exemplo, como si aí des a repartir, si tendes canales de difusión, un pouco para que os ointes empecen a facer as súas prequisas e a buscala. Ben, pois, sí, o sea, indas, como ben dixemos, o sea, o primeiro número sería o de abril, uh-huh. Presentouse, o sea, o exemplar físicamente, a primeira vez que se pudo adquirir foi por 50 céntimos, que é un precio moi modesto, unha revistiña en branco e negro, cun unha folla desplegable, un póster calendario, que os 50 céntimos son para pagar o custo de material, e hai un pequeno, pois, para se pasa algo, non? Unha pequena para cubrirse. Onde se pode adquirir? Se pode adquirir pois en centros sociais de Vigo, en certos quioscos, en algúns locais de hostelería de moda de Vigo. E despois tamén podedes consultar todos os artigos a través da páxina web de revista Bolla, non? A revista se chama revista Bolla, .info. A páxina web de Coar, coar.eu, que tamén ten o link á revista, o sea que podes entrar por aí. E depois, como participar? O sea, estamos desexando a participación da xente tanto na redacción da revista como simplemente enviando artigos ou enviando os eventos, o sea, eso, un movimento social ou un colectivo que quera sair na folla no calendario, pois que tamén envíe, mira, un bo día mércores, non sei quanto, vamos a facer. E iso xa hai. Pues iso está moi ben, estos ointes enredados que temos nós, que tamén se poñen moitas veces en contacto con nós para mandarnos cousas, pois que sepan que tamén teñen esa canle de información para, se si fan algo, pois poder poñerse en contacto con vos. E outra cousa, estará na Biblioteca Municipal de Vigo tamén, para consultar, para ler ali. Joa, pois estupendo, non? Eso sí que pues ten, vaya, sí. Está moi ben, porque joa, a biblioteca ten milleiros de persoas que pasan por ali todos os días e está moi ben. Sí, ali podrá, gratuitamente, podrá deslela. Non podes levar a casa, pero... Bueno, pues se pode consultar, que é importante. O temos que deixar aquí por cuestión de tempo. Moitísimas gracias, Uxío, por estar con nos esta noite e compartir con nos. E como supoñemos que ides a seguir dando un pouquiño de guerra e de contradiscurso, pues esperamos volver a que veñades ao Enredate. Ven a plataforma, pues en caso de que queiran pues falar con nos sobre ese cambio de ideario ou calquera asociación que perteña, pues que queira chegarse hasta aquí. Claro que sí, seguiremos enredados. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos. Los Nikis, el Imperio contraataca. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas. El sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nietos se merecen. verdadeiros queixumes. España ten a lei hipotecaria máis inxusta e abusiva de Europa. A Unión Europea admitiu ata que a norma non protexe ao hipotecado e é insusta. A abogada xeral do Tribunal de Justicia da Unión Europea, Julián Kokoft, manifestou que as medidas que regulan en España os procesos de desahucio polo impago dunha hipoteca son incompatibles coas normas europeas de protección dos consumidores. Xa era hora. David Reboredo sae de prisión co segundo grado flexible. Reboredo pasará as noites no Centro de Inserción Social CIS de Vigo. Ocupará as mañás na Asociación Érgate e as tardes no Centro Imán Cedro, onde xa traballaba como axente de saúde antes de ingresar en prisión. Alternará os fines de semana, un en casa e outro no CIS. Dende aquí, os nosos parabéns para David. A reforma de Mato deixa as mulleres en papéis en atención xinecolóxica. Esta é unha das consecuencias da reforma sanitaria promulgada pola ministra do ramo, Ana Mato, que deixou os inmigrantes irregulares en seguro público. Os en papéis son atendidos gratuitamente só se se tratase dun caso de urxencia. No caso das mulleres, elas tamén están cubertas durante o proceso do embarazo. No resto de casos, os afectados ou pagan o servicio ou se van a un centro privado. E como recomendacións de libros para o tema que estivemos falando, os vamos a comentar varios. Desde Los ciudadanos siervos, de Juan Ramón Capela, que o atopades na editorial Trota, de Madrid, en 2005, A contrafuegos por un movimiento social europeo, de Pie por Die, está na editorial Anagrama, de 2001. Tamén, como non un clásico que é de lectura obligatoria, Desobediencia civil, de Henry David Zorreau, en la edición Tumbona, México, 2012. E, por exemplo, podedes animaros a andar en la página web de Coar, de Change ou de Brique de Silence. Recordaros, como sempre, que nos podedes poñerse en contacto con nos a través do noso Face, do Twitter ou do correo enredatevigo@gmail.com. E nada máis, que disfrutedes. Nos vamos. Sex Pistols, Anarchy in UK. Boas noites e boa sorte. Bye, 'cause I Enrédate. O programa quincenal de movilización social. Os martes, en Radio ECA no 96.5 do teu dial.